ความในตอนที่แล้วกล่าวมาถึงบทความที่6เรื่องของพระใบลานเปล่าเป็นการเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆซึ่งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันได้บรรยายข้อที่1เรื่องราวของพระใบลานเปล่ามาถึงข้อ2การทำกรรมฐานทางมโนทวารง่ายกว่าการทำกรรมฐานทั้ง6ทวารยังไม่จบในข้อ 2.2 การทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6เป็นงานยากสำหรับในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาตอนต่อไปของบทความที่6เรื่องของพระใบลานเปล่าในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้ประการที่2ยากที่จะอบรมให้เกิดสติระลึกรู้ได้ทันอารมณ์ที่ปรากฏทางทุกๆทวาร การจะให้สติเกิดขึ้นทางทวารทั้ง6เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะจะต้องหัดตามรู้สภาวธรรมมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1 เพื่อว่าเมื่อสภาวธรรมใดที่จิตรู้จักแล้วปรากฏขึ้นสติจะได้เกิดขึ้นระลึกรู้สภาวธรรมนั้นโดยไม่ต้องจงใจทำให้สติเกิดขึ้นในขณะที่การตามรู้อารมณ์ที่เกิดทางมโนทวารที่เดียวเป็นงานที่น้อยกว่ากันมากและไม่ก่อความสับสนให้จิตที่จะต้องคอยเปลี่ยนไปตามรู้อารมณ์ทางทวารนั้นทีทางทวารนี้ทีจิตจึงมีโอกาสรู้จักและจดจำสภาวะของอารมณ์ได้ง่ายแล้วสติก็จะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องจงใจทำสติให้เกิดขึ้นเช่นเมื่อจิตรู้จักว่าความใจลอยเป็นอย่างไรต่อมาพอใจลอยสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจงใจคือระลึกได้ว่าความใจลอยเกิดขึ้นและดับไปแล้วแล้วจิตจะเกิดความรู้ตื่นและเบิกบานขึ้นเองโดยอัตโนมัติการตามรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6ก็คล้ายกับการที่พนักงานของศูนย์การค้าจะต้องจำสินค้าให้ได้ทั้งศูนย์การค้าเผื่อว่าลูกค้าถามถึงสินค้าใดก็จะระลึกได้ว่าวางขายอยู่ที่ไหนนี้เป็นงานที่ยากกว่าการจำของในบ้านตนเองหรือในห้องนอนของตนเองหรือบนโต๊ะทำงานของตนเองซึ่งมีสิ่งของไม่มากนักจึงสามารถระลึกได้โดยง่ายว่าของสิ่งไหนอยู่ที่ไหนขอขยายความเรื่องสติสักเล็กน้อยคือสตินั้นเป็นสภาวะธรรมในฝ่ายกุศลก็จริงแต่สติก็มี2ประเภทคือมิจฉาสติหรือสติธรรมดากับสัมมาสติมิจฉาสติเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์อันเป็นบัญญัติเช่นมีสติไม่หลงลืมคำบริกรรมภาวนามีสติไม่หลงลืมการยกเท้าย่างเท้ามีสติไม่หลงลืมงานที่กำลังทำอยู่มีสติในการอ่านหนังสือและมีสติในการขับรถเป็นต้นส่วนสัมมาสติเป็นความระลึกได้ถึงอารมณ์ปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ประมาทหลงลืมปล่อยให้อารมณ์ปรมัตถ์เกิดขึ้นโดยไม่รู้เท่าทันสติธรรมดาใช้ประโยชน์ในการทำงานที่เป็นกุศลและใช้ในการทำสมถกรรมฐานส่วนสัมมาสติใช้ประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสติธรรมดาเกิดขึ้นโดดๆได้แต่สัมมาสติต้องเกิดร่วมกับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเสมอสติเป็นอนัตตาไม่มีใครทำสติให้เกิดขึ้นได้และไม่มีใครรักษาสติเอาไว้ได้ตามใจปรารถนาสติที่อยากให้เกิดแล้วพยายามทำให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆเช่นการจงใจกำหนดรู้อารมณ์ไม่ใช่สติจริงๆเพราะในระหว่างที่จงใจทำสติอยู่นั้นตัณหายังแทรกอยู่ในจิตจิตจึงเป็นอกุศลจิตซึ่งจะมีสติไม่ได้เลยดังนั้นไม่ต้องพยายามกำหนดรู้อารมณ์เพื่อให้เกิดสติแต่ควรหมั่น ทำเหตุใกล้ของสติคือหมั่นตามรู้กายหมั่นตามรู้จิตอยู่เนืองๆจนจิตจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำแล้วสติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีความอยากเป็นตัวนำหน้าสติเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับพร้อมกับจิตเป็นขณะขณะจึงไม่มีใครสามารถรักษาสติให้ตั้งอยู่นานๆได้ดังนั้นไม่ต้องพยายามทำสติให้เกิดขึ้นนานๆเพียงให้สติเกิดบ่อยๆก็พอแล้วยิ่งบ่อยมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นทั้งนี้สติจะเกิดได้บ่อยถ้าจิตรู้จักและจดจำสภาวะของรูปนามได้มากและแม่นยำ ประการที่3ยากที่จิตจะตั้งมั่นได้จริงเมื่อมีอารมณ์หมุนเวียนเข้ามาทางทวารต่างๆอย่างรวดเร็ว การจะให้จิตเกิดความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าการที่จะให้จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ทางมโนทวารเพียงทวารเดียวเพราะอารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง6จะเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วและย้ายที่ไปเรื่อยๆนอกจากนี้การมีสติตามระลึกไปทางทวารนั้นทวารนี้ตลอดเวลาย่อมล่อแหลมที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้ง่ายเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็จะรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเมื่อรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนจิตก็มักจะเกิดความอยากและความพยายามที่จะรู้อารมณ์ให้ชัดเจนจึงเกิดการเพ่งอารมณ์หรือเกิดการส่งจิตถลำเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์นานๆเป็นการถลำรู้ไม่ใช่การสักว่ารู้ในขณะที่การทำกรรมฐานอยู่ทางมโนทวารที่เดียวจะทำให้สติระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางใจที่เดียวโอกาสที่จิตจะฟุ้งซ่านไปทางทวารนั้นทวารนี้ย่อมมีน้อยลงและหากจิตเกิดความไม่ตั้งมั่นคือเกิดความฟุ้งซ่านหรือแม้แต่จะเกิดการถลำเข้าไปรู้และจมแช่อยู่กับอารมณ์ทางใจผู้ปฏิบัติก็จะสังเกตเห็นความฟุ้งซ่านและการถลำรู้ได้ง่ายเพราะมีงานที่ต้องทำไม่มากอยู่แล้วจิตก็จะเกิดสติได้เร็วและเกิดความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อย่างสักว่ารู้ต่อไปขอขยายความเรื่องสมาธิสักเล็กน้อยคือสมาธินั้นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตได้ทุกประเภทดังนั้นแม้แต่อกุศลจิตก็ยังประกอบด้วยสมาธิได้เพราะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตซึ่งจิตที่จะทำกรรมชั่วก็ต้องมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ชั่วในทางพระอภิธรรมถือว่าองค์ธรรมของสมาธิคือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทำให้จิตทุกดวงมีความตั้งมั่นในการทำหน้าที่รู้อารมณ์อันเดียวแต่ในความหมายทั่วไปที่พวกเราใช้กันเรามักจะมองสมาธิในแง่ของความจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าจิตไม่จดจ่อก็ถือว่าไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้นเช่นกล่าวกันว่าเด็กคนนี้มีสมาธิสั้นหมายถึงจิตใจของเด็กไม่จดจ่อในการเรียนหนังสือเป็นต้นความหมายของสมาธิอย่างหลังนี้เป็นความหมายที่พวกเราคิดกันเอาเองโดยยืมคำว่าสมาธิของพระพุทธศาสนามาใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและบางทีก็ไปเอาความขาดสติมาเป็นสมาธิเช่นบางคนนั่งทำสมถกรรมฐานอยู่แล้วจิตเกิดขาดสติมีความเคลิบเคลิ้มลืมตัวเกิดความปรุงแต่งที่เรียกว่านิมิตก็บอกว่าวันนี้จิตรวมเป็นสมาธิได้ดีเป็นต้นสมาธิจำแนกออกได้เป็น2ประเภทคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์สมมุติบัญญัติเป็นสภาพที่จิตจดจ่อถลำเข้าไปรู้อารมณ์จนลืมตัวหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นความตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตทุกประเภทคือเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดขึ้นกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้แม้แต่ในจิตที่ฟุ้งซ่านก็ยังมีเอกคตาเจตสิก หรือความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เพียงแต่ตั้งอยู่ได้สั้นมากเพราะอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยมากจนรู้ได้ไม่ชัดเจนจึงเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเพราะมีความจับจดในการรู้อารมณ์ส่วนสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตที่เป็นกลางและเป็นตัวของตัวเองในระหว่างการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่ใช่การถลำเข้าไปตั้งหรือจมแช่อยู่กับอารมณ์ปรมัตถ์เป็นสภาพที่รู้อย่างสักว่ารู้อารมณ์และเกิดขึ้นได้กับจิตที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยสติปัญญาเท่านั้นสัมมาสมาธิจำแนกได้เป็น3ระดับคือคณิกะสมาธิเป็นความตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะเมื่อจิตมีสติระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์อุปจารสมาธิเป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันหนึ่งแต่ไม่ถึงระดับที่เป็นฌานและอัปปนาสมาธิเป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์อันหนึ่งถึงระดับที่เป็นฌานคณิกะสมาธิใช้ในการเจริญวิปัสสนาสมาธิชนิดนี้แหละที่ผู้เขียนกล่าวว่าเป็นความตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะเมื่อจิตมีสติระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ส่วนอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิใช้เป็นบาดฐานเพื่อการเจริญวิปัสสนาของผู้เป็นสมถญาณิกโดยในเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติมีสติรู้อารมณ์บัญญัติอันใดอันหนึ่งที่ถูกจริตจนเกิดปฏิภาคนิมิตและรู้นิมิตนั้นต่อไปจนจิตมีอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจิตจะมีความตั้งมั่นมีสติปราศจากกิเลสและอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานเมื่อจิตถอนออกจากอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วก็จะเริ่มวิปัสสนาด้วยจิตที่มีคณิกะสมาธิต่อไปส่วนอาการที่จิตเคลิบเคลิ้มลืมตัวและขาดสติไม่ใช่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอย่างที่พวกเราบางคนเข้าใจกันเพราะจิตที่ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวใช้ในการเจริญวิปัสสนาไม่ได้อย่างมากก็เป็นแค่มิจฉาสมาธิเท่านั้น 2.3 การทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6เป็นเรื่องเกินความจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติทั่วไป การเจริญวิปัสสนาโดยการรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6จัดเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาในอายตนะบัพธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีผลเช่นเดียวกับการเจริญสติปัฏฐานด้วยอารมณ์อื่นๆที่ง่ายกว่าเช่นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานในบัพและปัฏฐานใดที่มีอารมณ์รูปนามก็มีผลเป็นอันเดียวกันคือเพื่อความมีสติเนืองๆและเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงพระอัฏฐกถาจารย์ท่านสอนว่าสติปัฏฐานทั้ง4เปรียบเหมือนประตูเมือง4ทิศเพียงเข้าประตู1ประตูใดก็เข้าถึงเมืองคือนิพพานได้แล้วประตูแรกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับผู้มีตัณหาจริตที่มีปัญญาไม่มากนักประตูที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับผู้มีตัณหาจริตที่มีปัญญากล้าประตูที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญาไม่มากนักประตูที่4คือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญากล้าพวกเราส่วนมากมีปัญญาไม่กล้านักจึงควรสนใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้มากสักหน่อยทั้ง2ปัฏฐานนี้เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับปัฏฐานอื่นที่ยากกว่านั่นเองตัวอย่างเช่นหากเราจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยอิริยาบถบัพคือการตามรู้กายที่อยู่ในอาการยืนเดินนั่งนอนเนืองในที่สุดจิตก็จะจดจำสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่งได้จะเห็นกายเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่เห็นว่าเรายืนเดินนั่งนอนพอรูปยืนเดินนั่งนอนปรากฏ สติก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นเมื่อจิตมีสติจิตก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลจิตก็มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับการรู้กายรู้ใจตนเองไม่หลงไปที่อื่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นจิตก็สามารถเจริญวิปัสสนาคือตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนได้โดยไม่ต้องพยายามจะรู้เมื่อจิตตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนมากเข้าก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันหนึ่งการรู้รูปไม่ใช่จะรู้ได้แต่รูปเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ว่าจะใช้อารมณ์ในบัพใดก็ต้องมีการจำแนกรูปนามด้วยกันทั้งสิ้นเพราะการจำแนกรูปนามเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานก่อนที่จะเกิดการเจริญวิปัสสนาอันเป็นการเห็นความเกิดดับของรูปนามดังนั้นผู้ที่เริ่มการปฏิบัติด้วยการรู้รูปเช่นอิริยาบถ4ก็จะรู้จักนามอันได้แก่จิตและความรู้สึกทั้งหลายด้วยโดยนามเป็นผู้รู้รูปและเป็นผู้สั่งให้รูปเคลื่อนไหวนามและรูปมีความสัมพันธ์กันและนามก็เกิดดับมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเช่นกันด้วยเหตุนี้การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงทำให้ 1. รู้และเข้าใจความเป็นจริงของทั้งรูปและนามว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ 2. ละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวตนและ 3. ละความยึดถือรูปนามได้ในที่สุดการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวจึงสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงนิพพานได้ดังที่กล่าวมานี้ส่วนการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตามรู้สภาพของจิตใจที่เป็นกุศลและอกุศลเนืองๆในที่สุดจิตจะจดจำสภาวะของจิตได้ว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นอย่างนี้จิตที่เป็นอกุศลเป็นอย่างนี้อาการของจิตต่างๆนานาเป็นอย่างนี้พอสภาวะใดที่จิตจดจำได้แล้วปรากฏสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นแล้วจิตจะเป็นกุศลมีความสุขมีความตั้งมั่นและเกิดปัญญารู้ความจริงของจิตใจได้ในที่สุดอันหนึ่งการรู้จิตก็ไม่ใช่จะรู้ได้แต่จิตเพราะผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะรู้จักรูปไปได้ด้วยรวมทั้งสามารถเห็นลักษณะของรูปนามจนเกิดปัญญาละความเห็นผิดและปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามเข้าถึงนิพพานได้เช่นกันสรุปแล้วไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานในบัพใดที่มีอารมณ์ปรมัตถ์ก็ล้วนแต่เป็นการฝึกซ้อมให้จิตเกิดสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งเกิดปัญญาและวิมุตติในที่สุดเพื่อนนักปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากก็เข้าถึงความหลุดพ้นได้เช่นกันแต่ถ้าผู้ใดมีปัญญากล้าจะเจริญธรรมานุปัสสนาหรือเจริญสติด้วยการทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6ก็เป็นเรื่องที่สมควรอนุโมทนาด้วยเพราะผู้มีปัญญากล้าจะรู้สึกว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องน่าเบื่อคับแคบและไม่น่าสนใจเท่าใดนัก สามวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยการรู้อารมณ์ทางมโนทวาร คราวนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าพวกเราจะเจริญวิปัสสนาทางมโนทวารตามคำสอนของสามเณรอรหันต์ได้อย่างไรการที่สามเณรสอนท่านพระโพธิละว่าให้ปิดทวารทั้ง5เสียก่อนนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากและตัดความรับรู้ทางกายจริงๆแต่หมายความว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วให้มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกและอาการทางจิตใจของตนเองอันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์นั้นไว้เนืองๆคำสอนนี้มีประเด็นสำคัญอยู่3ประการคือ 1. สติเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร 2. ความรู้สึกและอาการทางจิตใจเป็นอย่างไรและ 3. จะรู้ความรู้สึกและอาการทางจิตใจอย่างไรจึงจะเป็นการรู้ได้ตรงตามความเป็นจริงประเด็นแรกที่ว่าสติคืออะไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2แต่สรุปได้ว่าสติคือความระลึกได้ถึงรูปนามที่กำลังปรากฏและสติเกิดขึ้นได้เพราะจิตสามารถรู้จักและจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติโดยรู้อารมณ์ทางมโนทวารก็คือการหมั่นสังเกตและทำความรู้จักกับสภาวธรรมที่ปรากฏทางมโนทวารเนืองโดยไม่ต้องสนใจว่าสติจะเกิดได้อย่างไรและจะเกิดขึ้นเมื่อใดโดยให้คอยสังเกตไปอย่างสบายๆว่าเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูกระทบเสียงและเมื่อใจกระทบธรรมารมณ์แล้วได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกอย่างใดบ้างและจิตมีอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือทำงานอย่างใดบ้างฝึกฝนอยู่อย่างนี้ไม่นานจิตจะจดจำสภาวธรรมได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วสติก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อสภาวธรรมที่จิตรู้จักแล้วปรากฏขึ้นประเด็นที่2ความรู้สึกและอาการทางจิตใจอันเป็นปฏิกิริยาของจิตภายหลังการกระทบอารมณ์ทางทวารต่างๆนั้นจำแนกได้2อย่างคือ 1. ตัวความรู้สึกต่างๆเช่นความรู้สึกโสมนัสความรู้สึกโทมนัสความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกโลภความรู้สึกโกรธความรู้สึกฟุ้งซ่านความรู้สึกสงสัยความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าและความรู้สึกแช่มชื่นใจในอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นต้นกล่าวโดยย่อความรู้สึกเหล่านี้ได้แก่เจตสิกทั้งหลายอันได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารนั่นเองและ2กิริยาอาการของจิตซึ่งเมื่อกระทบอารมณ์แล้วมักจะมีอาการต่างๆเช่นเคลื่อนไปจับอารมณ์ทางทวารต่างๆบ้างตั้งมั่นอยู่ด้วยการถูกกดข่มบังคับไว้บ้างตั้งมั่นอย่างรู้ตื่นและเบิกบานบ้างเป็นต้นกล่าวโดยย่อก็คือการรู้เท่าทันจิตทั้งหลายนั่นเองสิ่งที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปหลงดูเรื่องที่คิดเพราะเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ให้รู้ความรู้สึกและกิริยาอาการของจิตหรือพฤติกรรมของจิตเช่นอาการที่จิตคิดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ปรมัตถ์การเจริญวิปัสสนาจะต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์เพื่อให้จิตเกิดปัญญาส่วนการมีสติไปรู้อารมณ์บัญญัติเป็นการทำสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบขอให้เพื่อนนักปฏิบัติหัดทำความรู้จักกับสภาวะธรรมทางใจเหล่านี้ให้มากเริ่มจากสิ่งที่หยาบๆก่อนก็ได้เช่นสังเกตทำความเข้าใจลักษณะของความโกรธเป็นต้นเมื่อหัดรู้อารมณ์ทางใจที่หยาบๆได้แล้วต่อไปจะรู้อารมณ์ทางใจที่ละเอียดได้มากขึ้นเองให้หมั่นเข้ามาสังเกตความรู้สึกของตนเองบ่อยๆเท่านั้นแต่อย่าพยายามสังเกตด้วยการนั่งเฝ้ารอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทางใจเพราะจะไม่เกิดอะไรมากกว่าการเพ่งจิตแล้วจิตจะเกิดความหนักความแข็งความนิ่งความซึมทื่อหรือความว่างๆขึ้นและไม่มีสิ่งใดจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูรวมความแล้วก็คือ 1. อย่าหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ภายนอกที่ปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นและกายจนลืมตัวเอง 2. อย่าหลงเพลินไปในโลกของความคิดและ 3. อย่าเพ่งจิตความหลงเป็นการแล่นตามกิเลสส่วนการเพ่งเป็นการกดข่มบังคับตนเองนับเป็นความสุดโต่ง2ด้านที่พวกเราควรทำความรู้จักแล้วอย่าหลงไปข้องแวะด้วยประเด็นที่3จะรู้ความรู้สึกและอาการของจิตได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ยากเลย คือถ้าไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองฝั่งก็ง่ายที่จะรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้องแล้วความสุดโต่งสองฝั่งคือกามสุขขัลลิกานุโยคได้แก่การปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงเพลินไปตามอำนาจของกิเลสอันเป็นการหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคได้แก่การเพ่งจ้องบังคับกดข่มควบคุมกายและใจของตนให้อยู่ในอำนาจอันเป็นการหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลผู้ปฏิบัติพึงปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำงานไปตามหน้าที่และปล่อยให้จิตใจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์ไปตามธรรมดาแล้วจึงมีสติตามรู้ปฏิกิริยาเหล่านั้นไปอย่างซื่อๆตรงๆโดยหนึ่งไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งปวงอันเป็นการกดข่มตนเอง 2. เมื่อกระทบแล้วก็ไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์จนลืมตัวคือลืมจิตใจตนเองอันเป็นการหลงตามกิเลส 3. ไม่กดข่มจิตใจให้ซึมทื่อไม่รู้ร้อนรู้หนาวเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6อันเป็นการกดข่มตนเองในอีกลักษณะหนึ่งและ4ไม่เข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์ด้วยประการทั้งปวงอันเป็นการกดข่มตนเองในอีกลักษณะหนึ่งทั้งนี้ต้องมีจิตใจที่เป็นกลางต่ออารมณ์อันเป็นธรรมคู่ทั้งหลายเช่นไม่รักสุขเกลียดทุกข์ไม่รักกุศลเกลียดอกุศลไม่รักธรรมภายในเกลียดธรรมภายนอกและไม่รักธรรมละเอียดเกลียดธรรมหยาบเป็นต้นแต่หากจิตไม่เป็นกลางก็ไม่ห้ามจิตเพียงให้รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางเท่านี้จิตก็จะเกิดความเป็นกลางขึ้นเองแต่ถ้าพยายามจะทำให้จิตเป็นกลางจิตจะยิ่งไม่เป็นกลางและเกิดความปรุงแต่งมากยิ่งขึ้นความเป็นกลางของจิตดังกล่าวนี้เป็นความเป็นกลางที่เกิดจากปัญญาซึ่งเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นกลางเพราะการเพ่งจ้องบังคับกดข่มจิตซึ่งปัญญาของจิตที่ทำให้จิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณจิตที่มีสังขารุเบกขาญาณเป็นจิตที่เข้ามาจ่อประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ความเป็นกลางเพราะการเพ่งหรือการบังคับกดข่มจิตและอารมณ์เป็นเครื่องกีดกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติพึงหมั่นรู้ความรู้สึกและอาการของจิตเรื่อยไปให้รู้เท่าที่รู้ได้คืออย่าอยากรู้ให้ไวอย่าอยากรู้ให้มากและอย่าอยากรู้ให้ชัดแต่เมื่อตามรู้มากเข้าต่อไปก็จะรู้ได้ไวรู้ได้มากและรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเองเพราะสติปัญญาจะพัฒนาแหลมคมจนรู้เท่าทันสภาวะธรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเมื่อมีสติระลึกได้ถึงสภาวะของความรู้สึกและอาการของจิตที่ปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเห็นความจริงว่าตัวความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงผู้เดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นผ่านมาและก็ผ่านไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดส่วนจิตที่แสดงกิริยาอาการต่างๆนั้นก็แสดงไปตามความเคยชินห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเช่นกันแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็จะเกิดความยินดีร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งปวงมีการคล้อยตามบางสิ่งและต่อต้านบางสิ่งและเห็นผิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาสรุปแล้ววิธีการที่สามเณรอรหันต์สอนท่านพระโพธิละนั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาโดยการตามรู้อารมณ์ปรมัตถ์อยู่ทางมโนทวารที่เดียวแทนที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามรู้อารมณ์หรือทำกรรมฐานทางทวารทั้ง6โดยเบื้องต้นก็ให้หัดรู้สภาวะธรรมหรืออารมณ์ปรมัตถ์ที่เกิดขึ้นทางใจอันเป็นปฏิกิริยาของจิตภายหลังการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6จนกระทั่งจิตรู้จักและจดจำสภาวะธรรมของปฏิกิริยาทั้งหลายได้ แล้วสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติยิ่งรู้จักสภาวะธรรมมากสติก็ยิ่งเกิดบ่อยเมื่อมีสติบ่อยๆอนุสัยก็จะค่อยถูกละไปและคุณธรรมฝ่ายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินทรีย์สังวรสัมมาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาย่อมเกิดตามมาจนกระทั่งจิตบรรลุถึงวิมุตติได้ด้วยปัญญาขั้นสูงสุดคืออริยมรรคที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันต่อไปท่านพระโพธิละเจริญกรรมฐานอยู่ทางมโนทวารจนอินทรีย์แก่กล้ามากพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอย่างย่นย่ออีกครั้งหนึ่งก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงปัญญามากอีกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา14กรกฎาคม2548 บทความเรื่องที่7สุญญตาเป็นการเล่าถึงปลายทางของการปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้รับฟังมา พวกเราคงเคยได้ยินคำว่าสุญญตาหรือมหาสุญญตากันบ่อยๆและอาจเคยพบเพื่อนชาวพุทธบางท่านโดยเฉพาะปัญญาชนที่สนใจศึกษาเรื่องสุญญตาด้วยการอ่านการฟังการคิดและการถกแถลงธรรมะท่านเหล่านี้ได้รับความอิ่มอกอิ่มใจว่ามีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงพอแล้วจนไม่สนใจการเจริญสติซึ่งพวกเราคงเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่ได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเพื่อนผู้สนใจการปฏิบัติบางท่านกลับพยายามเจริญสติด้วยการใช้สุญญตาเป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ขันธ์หรือรูปนามเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ทรงสอนให้ใช้สุญญตาหรือความว่างเป็นอารมณ์แต่อย่างใดบางท่านถึงกับนำพระไตรปิฎกมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ใช้สุญญตาเป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันเนื้อหาของพระไตรปิฎกส่วนนี้มีอยู่ว่าโมคราชมานพพร้อมด้วยเพื่อนร่วมสำนักผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีรวม16ท่านได้ไปเฝ้าทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ภายหลังได้อุปสมบทและบรรลุเป็นพระอรหันต์ชั้นแนวหน้าทั้งสิ้นเฉพาะท่านโมคราชนั้นได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่เห็นพระอัตถคถาจารย์ท่านอธิบายว่าเหตุที่ท่านโมคราชต้องถามถึง3ครั้งก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงรอให้โมคราชมานพมีอินทรีย์แก่กล้าเสียก่อนจึงยังไม่ได้ทรงตอบเมื่อทูลถามปัญหา2ครั้งแรกต่อจากท่านอชิตะและท่านติสะเมเตยะเมื่อท่านโมคราชทูลถามเป็นครั้งที่3โดยได้ถามเป็นบุคคลลำดับที่15แทนที่จะได้ถามเป็นท่านที่2หรือ3จึงทรงตอบว่าดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าเถิดจงถอนความตามเห็นว่าเป็นตัวตนเสียแล้วพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่เห็นเมื่ออ่านคำตอบตรงนี้แล้วท่านที่ชอบเรื่องสุญญตาก็มักจะสรุปเอาเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติด้วยการคิดพิจารณาให้เห็นว่าโลกเป็นของว่างเปล่าหรือเป็นสุญญตาความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นแต่ท่านระบุชัดเจนว่าจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อแสดงว่าท่านสอนให้เจริญสติถ้าถามต่อไปว่าท่านให้เจริญสติ โดยใช้สิ่งใดเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้โลกเป็นอารมณ์กรรมฐานคำว่าโลกก็หมายความถึงรูปนามนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ใช้สุญญตาหรือความว่างเปล่าเป็นอารมณ์กรรมฐานเพียงแต่ทรงแนะนำให้ตามรู้รูปนามในแง่มุมของความว่างเปล่าจากตัวตนหรืออนัตตาเท่านั้นเองเพราะท่านโมคคราชเป็นผู้มีปัญญามากจึงเหมาะที่จะบรรลุธรรมด้วยสุญญตวิโมกคือการเห็นรูปนามเป็นอนัตตาทั้งนี้ในบรรดาคณะศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีทั้ง16ท่านนั้นพระไตรปิฎกกล่าวถึงฉายาต่อท้ายชื่อไว้สองท่านคือท่านโมคคราชผู้มีปัญญากับท่านปิงคิยะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แสดงว่าท่านโมคคราชน่าจะมีจุดเด่นในด้านมีปัญญามากจริงๆเพียงแต่ไม่ถึงระดับท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาเท่านั้นมีคำอธิบายเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกคือในโมคคราชมานวกะปัญหานิเทศพระไตรปิฎกเล่มที่30ขุตกนิกายจุลนิเทศว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกด้วยความเป็นของศูนย์ด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยสามารถความกำหนดว่าไม่เป็นไปในอำนาจหมายความว่าใครๆย่อมไม่ได้อำนาจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณและ 2. ด้วยสามารถการพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่าหมายความว่าใครๆย่อมไม่ได้แก่นสารในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่ไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามีคำที่อาจก่อความสับสนได้อีกคำหนึ่งคือคำว่าพิจารณาบางท่านตีความว่าการพิจารณาคือการคิดแท้จริงคำว่าพิจารณาหมายถึงการเจริญสติตามรู้รูปนามนั่นเองไม่ใช่การคิดเรื่องรูปนามเพราะการคิดเรื่องรูปนามว่าเป็นความว่างนั้นไม่สามารถจะทำให้เห็นรูปนามเป็นความว่างได้แต่ถ้าเจริญสติโดยมีรูปนามเป็นอารมณ์จึงจะเห็นอนัตตลักษณะของรูปนามได้สรุปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ใช้ความว่างเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานและไม่ได้ให้คิดเรื่องความว่างแต่ทรงสอนให้มีสติตามรู้รูปนามจนเห็นรูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนหรือไร้แก่นสารทั้งปวงดังนั้นพวกเราควรลงมือเจริญสติตามรู้รูปนามไปเลยดีกว่าจะเที่ยวคิดหรือเที่ยวแสวงหาสุญญตาจนลืมการเจริญสติแล้ววันหนึ่งพวกเราจะได้เห็นโลกคือรูปนามอันประกอบขึ้นเป็นสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นแม้มีอยู่แต่ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและหาแก่นสารใดๆไม่ได้เลยอันที่จริงคำสอนโดยตรงเรื่องสุญญตาในฝ่ายเถรวาทมีไม่มากนักกลับไปมีมากในคำสอนของเซนแต่สุญญตาที่เซนกล่าวถึงก็อาจมีนัยยะแตกต่างไปจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ท่านโมคคราชซึ่งหมายถึงความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและความไร้แก่นสารของรูปนามในขณะที่สุญญตาตามคำสอนของเซนน่าจะมีนัยยะใกล้เคียงกับคำว่านิพพานซึ่งรูปนามกับนิพพานนั้นเป็นสภาวะธรรมต่างชนิดกันอย่างไรก็ตามแม้ฝ่ายเถรวาทจะไม่ค่อยได้เอ่ยถึงคำว่าสุญญตาโดยตรงแต่ก็กล่าวถึงสุญญตาไว้ทั้งสองนัยยะคือนัยยะแรกสอนว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและนัยยะที่สองสอนว่านิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างรวบย่อก็กล่าวได้ว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือทั้งรูปนามและนิพพานต่างก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นไหนๆก็กล่าวถึงสุญญตาไปแล้ววันนี้จะเล่าให้พวกเราฟังถึงการปฏิบัติธรรมจนเห็นสุญญตาทั้งสองนัยยะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้เขียนเคยได้ยินครูบาอาจารย์วัดป่าบางรูปท่านเล่าให้ฟังมาอีกต่อหนึ่งแท้จริงธรรมชาติทั้งมวลเป็นสิ่งเดียวรวดคือเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นแต่เพราะความหลงผิดหรืออวิชชาโดยเฉพาะความไม่รู้ทุกข์อันได้แก่ความไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับรูปนามซึ่งประกอบขึ้นเป็นธรรมชาตินั่นเองจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกบางส่วนของธรรมชาตินั้นออกมาเป็นตัวเราแล้วสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาคนละวงเพื่อแบ่งกั้นตนเองออกจากธรรมชาติภายนอกที่แวดล้อมอยู่และขังตนเองอยู่ในขอบเขตของกำแพงนั้นจึงเกิดมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีภายในและมีภายนอกแล้วเกิดความเป็นปฏิปักษ์กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่นั้นเกิดการต่อสู้และการดิ้นรนที่จะพาตนเองหลีกหนีจากความทุกข์และแสวงหาความสุขมาให้ตนเองโดยไม่ทราบว่าทางพ้นทุกข์อันแท้จริงอยู่ที่การทำความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามที่เรียกว่าตนเองจนหมดความหลงผิดสามารถคลายความยึดถือและสลัดคืนรูปนามให้กับธรรมชาติไปได้ไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยการช่วงชิงบางสิ่งและผลักไสบางสิ่งในธรรมชาติเมื่อสลัดรูปนามที่เรียกว่าตนเองคืนให้ธรรมชาติได้แล้วธรรมชาติก็จะเหลือแต่รูปนามอันเป็นกองทุกข์แต่ไม่มีผู้เข้าไปแบกรับความทุกข์นั้นให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจอีกต่อไปการเรียนรู้รูปนามโดยค่อยๆสังเกตความเป็นจริงของรูปนามเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานส่วนการอ่านการฟังและการคิดพิจารณาธรรมะแม้กระทั่งเรื่องรูปนามก็ยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่เบื้องต้นก็จำเป็นต้องอ่านต้องฟังและต้องคิดให้เข้าใจวิธีการเจริญวิปัสสนาได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ซะก่อนเมื่อเข้าใจแล้วจึงค่อยๆสังเกตความเป็นจริงของรูปนามอย่างสบายๆต่อไป ข้อธรรมจากบทความสรุปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ใช้ความว่างเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานและไม่ได้ให้คิดเรื่องความว่างแต่ทรงสอนให้มีสติตามรู้รูปนามจนเห็นรูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนหรือไร้แก่นสารทั้งปวงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ